राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 22 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, ये कृपा बताइए कब वो कोई करी करूंगा नर दे ही देत ईश बिन हेतु समय ही बिना हेतु ही कृपा करने वाले प्रभु कृपा कर दिए। बिना हेतु कृपा करने वाले और कृपा करके दो दुगुन कृपा हुई। एक दुन के स्वभाव कृपा करने का है, एक विशेष कृपा करी है। कब होगी करी करुणा नर दे ही देत ईश दिन हेतु संगी। तो मनुष्य शरीर की क्या महिमा है कि मनुष्य शरीर मिलने पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती, ये पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ये हुआ है। भगवान की तरफ से अंतिम जन्म है, अगाड़ी जन्म आप तैयार करो वैसा हो जाएगा, अगर नहीं करो तो मुक्ति है इसमें शरीर में। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति जाल साधो गच्छन्ति तामसा सात्विक राजस्तामस में आप वृत्ति करोगे तो आपकी ऊंच नीच बनी होगी, नहीं तो अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय। ये जो मनुष्य शरीर में जीवात्मा है उसके लिए कहते हैं अनादि होने से और निर्गुण होने से गुण से रहित है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव, गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो ये स्वयं अनादित्वात और निर्गुणत्वात परमात्मा अयम परमात्मा शुद्ध आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है साक्षात। शरीरस्थो भी गुणते न करोति, शरीर में स्थित होता हुआ भी न कर्ता बनता है न लिप्त होता है। ये शरीर की महिमा है, ये मानव शरीर की। इसमें रहता हुआ भी सर्वथा निर्लेप है, गुणातीत है ये। ऐसे शरीर को प्राप्त करके, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो अपना कल्याण नहीं करता उसकी कृत निंदक मंदमति बड़ी निंदा है, और वो मंदमति है और आत्महनगति जाए आत्मघाती महापापी, उस आत्मघाती की गति को प्राप्त होगा। इतना बड़ा भारी अपराध है। तो मनुष्य शरीर मिल गया है इसकी बहुत अधिक महिमा है, क्योंकि इसको परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो गया। इसमें मतभेद होते हैं, कई लोग कहते हैं कि ऐसी योग्यता होगी तब होगा, कोई कहते हैं पुरुषों का होता है स्त्रियों का कल्याण नहीं होता, कोई कहते हैं इस संप्रदाय में होता है उस संप्रदाय में नहीं होता, कोई कहते हैं इस देश में होता है कोई देश में नहीं होता, ऐसे कई मतभेद है। परंतु गीता कहती है कि मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाता है, पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी दुष्ट से दुष्ट वो भी चाहे तो कल्याण कर सकता है अपना। भक्ति के मार्ग में अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर अनन्य भाग और मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मान लेना चाहिए, और क्षिप्रम बोधि धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाता है, और मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा पतन होता नहीं। ज्ञान की दृष्टि से अभिदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा, अत्यंत पापी है तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कर्मियों की दृष्टि से गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेत से यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रवी सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। और संतों से बात सुनी है वो ठीक देखती है कि मनुष्य मात्र कल्याण का अधिकारी है। मनुष्य मात्र, कोई मनुष्य हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, यह विशेष बात इतनी है। सबसे अधिक ईसाई है, दूसरे मुसलमान है, तीसरे हिंदू है, तो यहूदी और ये बहुत कम है, पारसी ये कम है। इनमें से कोई कौन हो, सबका कल्याण है। मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकता है। भगवद गीता ऐसा एक उदार भाव रखती है मनुष्य मात्र का। तो मनुष्य अपने बने हुए हैं और दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, ऐसा कोई स्वीकार नहीं करता है भाई। दुनिया मात्र में सबसे मैं पापी पापी अधिक हूं, ऐसा आप हम नहीं मानते हैं। कोई भी सच्चे हृदय से मानते भी ऐसे पाप तो हम नहीं है। हम पापी हैं, दोषी हैं, मैं कमियां है, परंतु दुनिया मात्र से सबसे अधिक मैं पापी हूं, ऐसा तो आप हम कोई स्वीकार नहीं करते, दिखते ही नहीं। ऐसा सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छा पुरुषों का संग करते हैं, कुछ और भी करते हैं शादी, तो ऐसे पापी से पापी का भी कल्याण हो जाता है, दुराचारी से दुराचारी कल्याण हो जाता है, नीचे से नीच अवस्था वाले कल्याण हो जाता है। तो अब हम जितने गए सबके सब अपना कल्याण कर सकते हैं, ऐसा मौका मिला हुआ है हमारे को बिल्कुल। तो ये मनुष्य की महिमा है, मनुष्य शरीर की, वो शरीर प्राप्त हो गया, फिर हम वंचित क्यों रहे। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, विवेक सत असत को, नित्य अनित्य को, सार असार को, कर्तव्य अकर्तव्य को, ग्रहण करने लायक त्याग करने की बातों का जो अलग अलग जान रहना है, ऐसा विवेक भगवान ने दिया है। उस स्वयं अपने आप अपने विवेक का आदर करे, विवेक को महत्व दे, उसी के अनुसार चले, तो संसार का त्याग करके जीवन मुक्त हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है, तत्व की जीवन मुक्त। और करने की शक्ति है उसे, अगर ये अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरों का हित करे, कर्तव्य से विरुद्ध न करे, जो विवेक है उसमें, तो कर्मयोग से कल्याण हो जाए। ज्ञान योग से संसार का त्याग कर स्वरूप में स्थित हो सकता है, और कर्मयोग से दुनिया का साक्षात हित करके अपना कल्याण कर सकता है। और श्रद्धा विश्वास दिया है उसमें कोई संदेह न करके, अगर भगवान को मान ले तो भगवान का भक्त हो सकता है। ये स्वतंत्र मात्र मनुष्य वो है, एक बात याद आ गई, मैंने देखा है, पुस्तकें पढ़ी है, संतों से बातें सुनी है, सत्संग करी है, सुनी भी है, सुनाया भी है, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, तो इतना पहले पता नहीं था। अब कई वर्षों से ये पता लगा है कि मनुष्य मात्र कल्याण कर सकता है, नहीं तो ऐसा अधिकारी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें कई आती है पुस्तकों में, परंतु गीता की विचार देखा जाए तो मात्र मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो अपना सबका कल्याण हो सकता है, हम सबके सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, हम सबके सब योगी हो सकते हैं, हम सबके सब भक्त हो सकते हैं, केवल अपनी इच्छा हो। संसार में अपनी इच्छा से काम सिद्ध नहीं होगा, धन की इच्छा हो तो धन मिल ही जाए, ये कायदा नहीं है। धन की इच्छा और धन के लिए उद्योग किया जाए, उद्योग किया जाए तो कभी कभी ऐसा घाटा लग जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं, और प्राप्त के अधीन है, भगवान के यहाँ प्राप्त के अधीन नहीं है, केवल इच्छा के अधीन है। केवल इच्छा उत्कट अभिलाषा, दूसरी कोई इच्छा नहीं है, केवल कल्याण की इच्छा हो उसे कल्याण हो जाएगा, उपाय भी हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाए, ऐसे हम अधिकारी हैं, अनाधिकारी नहीं है। तो ज्ञान के द्वारा जीवन मुक्त होते हैं, तो क्या करें, विवेक के द्वारा जो अपना नहीं है उसका त्याग करते रहें। मानो घर मिला है, ये अपना नहीं है, ये अपने लिए नहीं है, ये सदा साथ रहने वाला नहीं है, ये हम जानते हैं, उसकी ममता का त्याग करें। जैसे मुनीम होता है, वो काम सब करता है पर तो अपना नहीं मानता है, ऐसे ही घर में काम सब करो अच्छी तरह से, विवेक के द्वारा कि हमारे साथ था नहीं और साथ रहेगा नहीं, ये अपना ज्ञान अपने आप को कहता है, अपने को ज्ञान है इस बात का। तो घर नहीं रहेगा तो कुटुंब भी अपने साथ नहीं रहेगा, और रुपया भी साथ नहीं रहेगा, और शरीर भी साथ में नहीं रहेगा, ये चतुरायार ये भी साथ में नहीं रहेगी, ये पक्का विचार है। तो उनका अपने वर्तमान में शरीर की आसक्ति का, संसार की आसक्ति कामना का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है, ये हमारे वो ज्ञान है, इस ज्ञान का आदर करें, महत्ता दें, तो हमारा कल्याण हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, और कर्तव्य पालन करें तो सबकी सेवा हो, जितने संसार में प्राणी है सबकी, मनुष्य मात्र की हम सेवा करें, शरीर से, वाणी से, मन से, विद्या बुद्धि योग्यता धन संपत्ति वैभव पद अधिकार आदि से, तो सेवा करके हम कल्याण कर लें अपना, तो योग्य हो जाएंगे, कर्म योग्य हो जाएंगे। सब अधिकारी है, मनुष्य मात्र परमात्मा तत्व का अधिकारी है, तो उसकी प्राप्ति हो जाए तो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। यार परमात्मा की प्राप्ति के बिना ये मनुष्य जीवन सफल नहीं होगा कभी, इसकी पूर्णता नहीं होगी। स्वास्थ्य मनुष्य पूर्ण परमात्मा को सदा के लिए सुखी हो जाए। बहुनाम जन्म नाम अंत जन्म, अंतिम जन्म है ये भगवान की तरफ से। जैसे किसी व्यापार का अधिकार मिल जाए तो उस व्यापार से वो अपना लाभ उठा ले, ऐसे अधिकार मिल गया है मुक्ति का, कल्याण का, ऐसे मन शरीर प्राप्त हो गया। अब ये स्वयं नहीं चाहे तो कोई कह नहीं सकता, स्वयं चाहे तो इसे भगवान साथ में, भगवान मदद करेंगे, स्वयं कल्याण चाहता है तो संत महात्मा वो साथ है, और स्वयं कल्याण चाहता है तो धर्म आपका साथ है, और स्वयं कल्याण चाहते हैं तो शास्त्र सबका सब हमारे साथ है। मन अच्छी से अच्छी मदद मिलने के लिए सब सामग्री तैयार है, और सामग्री पूरी मिली हुई है, ऐसी भगवान की विशेष कृपा है, तो अपना आप स्वयं अपना उद्धार कर सकते हैं। गीता में साग है, उद्धरेत आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादियत, अपने से अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है, जो अपना उद्धार कर रहा है वो मित्र है, जो पतन करता है शत्रु है। तो यहां से तीन तरफ जाती है गाड़ी, जैसे कोई रेल जाती हो, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा, तीनों गुण से अतीत गुणातीत हो जाओ, इनसे रहित होने की आप में योग्यता है, आपका अधिकार है, आप हम कर सकते हैं, ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिला है। जैसे अधिकारी जिस विषय के हों उसी विषय के चलने पर, और चल सकते हैं चलने पर उद्धार हो जाएगा। और विशेष बात है कि हमारे लिए सामग्री मिल सकती है, उपाय मिल सकते हैं, सम्मति मिल सकती है, सहायता मिल सकती है, एक मौका है, एक बड़ा बढ़िया बढ़िया भारी, अभी ऐसा मौका मिलता नहीं है, ऐसा सुंदर मौका मिला हुआ है। कल मैंने कहा था ना कभी कोई बताने वाला हो तो हम उद्धार कर ले। तो आज ऐसी बात नहीं है क्या कोई बताने वाला न हो, अपना आपस में विचार कर लें। विशेष करके भगवद गीता एक ले लो आप, अथवा रामायण एक, दो ग्रंथ, रामायण ले लो, आपको सामग्री पूरी मिल जाएगी। ऐसे नहीं है कोई बताने वाला नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, सब सामग्री है। तो ये भी मौका बड़ा सुंदर मिला हुआ है, अनिवार्य है, आवश्यक चीज मिली हुई है। तो उस परमात्मा तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं, सदा के लिए सुख हो जाएंगे, कभी दुखी होने की बात ही नहीं है। जिसमें स्थित होने पर गुरुना भी दुखी न विचारे थे, बड़े भारी दुख से ऐसे विचलित नहीं होता। ऐसा लाभ इस जीवन में हो सकता है। आप ध्यान दें थोड़ा सा, कहते हमारे को कैसे विश्वास हो ऐसा हो सकता है, तो आप समझो कि हमारे को सत्संग से शांति मिलती है कि नहीं, संतोष होता है कि नहीं। जैसे कुआं खोदते हैं तो खोदते खोदते जब गीली रेटी आने लगे है तो समझना चाहिए कि अब जल्दी है नजीक। ऐसे अपने सत्संग करने से शांति मिलती है, अच्छी बात सुनने से शांति मिलती है, स्वभाव का सुधार होता है, दुर्गुण दुराचार छूटते हैं, सद्गुण सदाचार आ जाते हैं, पारमार्थिक बातों का ज्ञान होता है। ये हमारे को हो रहा है ना, इससे ये सिद्ध होगा। अगर इसे आज आगे बढ़ सकते, इसे आगे बढ़ते गए ठेठ कल्याण तक, उद्धार तक, जीवन मुक्ति तक, भगवत दर्शन तक, भगवत प्रेम तक पहुंच सकते हैं। साधन करने वालों को तो ये अनुभव है, दूसरे लोग सुने उनको तो विश्वास नहीं होता, परंतु अब लोग तो सुनते हैं, विचार करते हैं, इस रास्ते में चलते हैं, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा दिखता है। और करने वाले मिले हैं, हमारे साथी भी लग गए हैं, वो इस बागे में आगाड़ी बढ़ गए हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। जो रात दिन भोगों में, कमाने में, पापों में लगे हुए हैं, उनको दी तुम क्या करते हो, तुम्हारे क्या कुछ नहीं हुआ, क्या करते कुछ नहीं, उनको क्या दी हुआ के बारे कोई बार चीज हो दिखे, कोई शेंग जम जाए तो दिखे, वैसे तुम भाव होता क्या दिखे उसको, परंतु वो तो नहीं देख सकते, पर विवेक पूछ देखते हैं। पढ़े हुए की परीक्षा पढ़ा हुआ ही कर सकता है, अब क्या परीक्षा करेगा, जो एक से जानता नहीं वो इतने कितने पढ़े हुए हैं कितने क्या जानेगा, वो नहीं समझ सकता। पर सत्संग करने वाले हैं, साधन में लगे हुए हैं, उनकी दृष्टि तो जाती है इधर, भाई ये हो सकता है, क्यों हुआ है तो अधिक भी हो सकता है, निश्चित बात है। तो इसमें परिचय भी हमारा हुआ है तो हम तेजी से और चल सकते हैं, हमारे द्वारा त्याग भी हुआ है तो और भी ज्यादा त्याग कर सकते हैं, तत्व को हम समझ रहे तो और भी ज्यादा समझ सकते हैं। ये सबके अनुभव की बात है, तो अपना कल्याण होना संभव है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया तो अपना कल्याण कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, आपको अनुभव भी है इस बात का। नहीं हो तो आप इतनी जल्दी कैसे आते हैं, यहाँ कोई रुपये मिलते नहीं, पदार्थ मिलते नहीं, खाने को मिलते नहीं, वाह मिलते नहीं, कोई आदर्श कोई खास लाभ नहीं दी बता, सिवाय आध्यात्मिक लाभ के और लौकिक ज्याज क्या मिलती है यहाँ, तो कुछ न कुछ लाभ होता है, ये आपके आने से ही मालूम होता है, अपने मिलकर बात करने से ही मालूम होता है। तो इनसे बहुत बड़ा लाभ हम ले सकते हैं, जिस लाभ के बाद में कोई लाभ बाकी ना रहे ऐसा लाभ ले सकते हैं। गीता कहती है यम लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा, और यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुना भी विचार लेते, इसमें स्थित होने पर बड़े भारी गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। ये बात सच्ची है, साधन सत्संग करने वाले, साधन करने वाले इस बात को भली भांति जानते हैं, कई कई लाभ नहीं है, लाभ है तो ऐसी बातें वही मेरे सामने होती है। मैं कोई पहले से तो बहुत लाभ हुआ, परंतु पूरा लाभ नहीं हुआ। जो सच्चे हृदय से कहते हैं पहले से तो बहुत फर्क है, ऐसे कहते हैं तो फर्क पड़ता है, अपने प्रत्यक्ष बात है तो अधिक भी पड़ सकता है। या जितना तेजी से चलता है उत्कट भव्यता तेज होती है उतना लाभ जल्दी होता है। और आप लोगों से कहना कि ये जल्दी चल करो, अपना शरीरों का पता नहीं है कब शरीर चला जाए, इसका कुछ भरोसा नहीं है। बीमार हो जाए, अंग भंग हो जाए, परिस्थिति ऐसी आ जाए, घर में कोई मर जाए, कहीं कोई दूसरे समाचार आ जाए, अचानक जाना पड़े, इस वास्ते अपने जब तक अपने मौका है मिला है तो उसका जल्दी से जल्दी लाभ ले लेना चाहिए। तो आप लोगों से ये प्रार्थना है कि आप सजग हो जाओ, थोड़े से सावधान हो जाओ, इसमें सशक्त हो जाओ। सावधानी ही साधना हो, हरदम सावधान रहना। एक नित्य कर्म करते हैं, रोजाना पाठ करिया, जप करिया, मंदिर जाए, दर्शन करिया, इतना ही करते, इतना नहीं। साधन करने वाले के तो 24 घंटा साधन है, हरदम इसमें लगो, हरदम। ये तत्परता से पढ़ाई करने वाले होते हैं वो पढ़ने में लग जाते हैं। ऐसी बात देखी है, लड़के पहले पढ़ने में लगते नहीं और लग जाते हैं। पहले तो लगते थे माँ बाप कहते जाओ पढ़ाई करो, पढ़ जाते हैं, फिर परीक्षा नजदीक आ जाती है, उनको पता लग जाता है तो रातों जाकर पढ़ाई करते हैं। माँ कहती बेटा सो जा रहा, आराम कर ले, माँ की चिंता रहती है माँ फेल हो जाऊंगा, परीक्षा हो रही है हमारी। तो खुद को जहां आपको ठीक चीज मिलेगी खुराक वहीं टिक सकोगे, आपके खुद में ये विवेक हो जाएगा स्वतः स्वाभाविक, ऐसी पक्की बात है, ये सच्ची बात है, आपके हमारे अनुभव की बात है, तो कुछ छिपी हुई तो हो रही है। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए बड़े तेजी से चलना है, समय जा रहा है, मिला हुआ मौका जा रहा है, दिन दिन मात्र पानी की चमके आलय जात सब जा रहा है। चातुर्मास होगा, जयपुर में होगा, फिर कहते हो रहा है, अब तो बहुत ज्यादा बीत गया, थोड़ा बाकी रहा है और ये भी बीत जाएगा, फिर कब करेंगे बताओ, कहते अभी हो जाएगा, अभी कर लें, फिर क्या करेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है, फिर करने की जरूरत ही नहीं है, फिर अपना उद्धार भेजा, दुनिया का उद्धार करो। फिर जब तक एक प्राणी का भी उद्धार न हो तब तक काम हमारा समाप्त थोड़ा ही होगा। तो ऐसी बात है, अभी बड़ा सुंदर मौका मिला है, समय चूके बुनी का पछताने, फिर पछताने क्या फायदा, अभी बड़ा बढ़िया मौका मिला है, उद्धार करना चाहिए। और शंका हो तो एक आदमी पूछ कर दूर कर दो, ऐसी बात है। लब्ध्वास दुर्लभ, जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कर लो। तूर्णम यति न पते बनो मृत्यु यावत, निश्चय ऐसा है कल्याण के लिए। विषय अगर सुनोसा विषय सब जगह मिल जाए, खाना पीना सोना उठना लड़ाई झगड़ा ये तो पशु पक्षी में सब जगह हो जाएगा, पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति इस शरीर में ही है, ये मौका यहाँ ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।